านทั้งหลาย เรื่องราวต่างๆของจุลัยเขาจะโปรดทราบว่าเป็นนิทานอย่าถือว่าเป็นเรื่องจริงจังก็มาคุยกันต่อไปในเมื่อจุลัยไปกับพระและพระท่านก็แนะนำให้รู้จักสถานีหมายถึงว่ากล้องส่องทางไกลส่องมนุษย์โลกแต่ว่าจุลัยเองก็ยังไม่ทราบว่าเป็นมนุษย์ชาวโลกชมพูธรรมหรือว่าเป็นมนุษย์ในโลกพระจันทร์ธรรมเธอก็มาลำพึงในใจว่านี่เรามาคนเดียวพระท่านก็นำมาแล้วก็ไม่ได้ชวนใครมาด้วยถ้ารู้ตัวอยู่ก่อนก็จะชวนคุณแม่มาด้วยแต่ว่ามองดูคุณแม่เห็นนั่งสงบมีอารมณ์สงัดมองดูพี่คนหนึ่งนั่นคือคุณป้าน้อยนามสกุลการดาสำหรับชื่อนิบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านจะโปรดทราบว่าไม่มีเจตนาจะนำใครมาเป็นตัวนิทานตัวเรื่องในนิทานเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นและนามสกุลที่ตั้งขึ้นถ้าบังเอิญไปชนกับชื่อของใครนามสกุลของใครเข้าก็ขอจะโปรดอภัยด้วยไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นก็เริ่มความว่ามันมองเห็นป้าน้อยก็คิดในใจว่าถ้าบารมีของพระมีความเข้มข้นและไม่เกินวิสัยที่จะสงเคราะห์ได้ขอให้ป้าน้อยขึ้นมาที่นี่เพียงคิดเท่านี้ก็ปรากฏมีแสงสว่างเป็นสายหกสีพุ่งลงมาที่ป้าน้อยและป้าน้อยก็ลอยขึ้นไปตามแสงก็เป็นว่าป้าน้อยนามสกุลกันดาจุลัยก็พบด้วยเป็นเพื่อนคุยกันในเมื่อพระท่านกำลังจะพาไปสถานที่อื่นจุลัยก็ถามป้าน้อยว่าป้าเคยมาที่นี่ไหมป้าน้อยก็บอกว่าป้าไม่เคยมาจ้ะจุลัยก็ชี้ดูว่าป้าดูอะไรนี่แน่ลูกตาไหลตาเยอะเชียวส่งมายังโลกชมพูที่เราอยู่แล้วก็มีจอข้างหลังเยอะเห็นภาพโลกชมพูชัดเจนใครจะไปใครจะมาไปไหนมาไหนเห็นชัดหมดป้าน้อยก็มือไปจับป้าน้อยเป็นผู้ใหญ่อายุประมาณเห็นจะเป็น60กว่าหรือ70ก็เป็นว่าไปจับไปจับมาก็ไปขยับจับปุ่มอะไรเข้าก็ไม่ทราบภาพนั้นก็มีการเคลื่อนไหวหมายความว่าดูภาพจุดนี้แล้วเห็นจุดโน้นได้เห็นจุดโน้นได้ตามปมต่างๆป้าน้อยมองดูแล้วก็บอกจุลัยว่าขออัศจรรย์จริงนะแต่ความจริงมันก็ไม่แปลกมากนักเพราะว่าเวลานี้ชาวโลกมนุษย์เราชาวโลกชมพูเขาไปดวงจันทร์เขาไปดวงอังคารกันคนในโลกชมพูก็สามารถเห็นภาพแต่ทุกคนถ้าดูโทรทัศน์แล้วเขาสามารถจะพูดกันได้ฉะนั้นสถานีนี้จะเป็นใครทําไม่สําคัญแต่ว่าป้าน้อยมองไปมองมาป้าน้อยบอกจุลัยหลานรักนี่หลานเห็นภาพเป็นเงาเงามั้ยจุลัยก็บอกว่าไม่เห็นเจ้าข้าคุณป้าป้าน้อยก็บอกว่าป้าเห็นเงาเงาเงาของคนจมูกดงดงจุลัยก็บอกว่าเหมือนกับภาพตรงนี้ไหมก็ชี้ไปที่มุมสถานีเป็นภาพเล็กๆป้าน้อยก็บอกว่าใช่เหมือนกันเป็นคนจมูกดงๆเข้าใจว่าอย่าเป็นฝรั่งพระท่านก็ยิ้มท่านก็บอกว่าน้อยเอ้ยชาวโลกนี้เขาไม่มีฝรั่งไม่มีคนไทยไม่มีลาวไม่มีเจ๊กนะก็รวมความว่าป้าน้อยก็ยังไม่ทราบชาวโลกไหนทำกันพระท่านก็บอกว่าน้อยแล้วหลานจุลัยไปกับหลวงปู่หลวงปู่จะพาเดินไปเดินเบาๆค่อยๆเดินนะไปแล้วก็ดูซ้ายดูขวาว่ามันจะมีอะไรบ้างในเมื่อจุลัยกับป้าน้อยเดินเคียงคู่กันไปพระนำหน้าก็มองทางซ้ายมองขวาสายตากวาดมาในที่ต่างๆมาดูทางด้านขวาก็ปรากฏว่ามีปุ่มโลหะตั้งอยู่หลายๆปุ่ม แล้วก็ถามกราบทูลถามพระองค์ว่าปุ่มทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอะไรท่านก็บอกว่าเป็นสถานีย่อยๆของแต่ละคนเขาทำไว้คือทั้งนี้ทั้งหมดเขาอยากจะดูความเคลื่อนไหวของโลกชมพูป้าน้อยก็กราบทูลท่านว่าถ้าอย่างนั้นปุ่มทั้งหลายเหล่านี้ชาวโลกไฟจันทร์ทำและชาวโลกชมพูทำท่านก็ยิ้มเฉยๆท่านไม่บอกท่านดูไปทางซ้ายก็ปรากฏว่ามีภาพคล้ายๆเรือจะเป็นเรือบินก็ไม่ใช่ภาพไม่ค่อยจะเหมือนกันหัวมันปันปานแต่มีสภาพคล้ายๆกับเครื่องอะไรไอพ่นแต่หางและหัวไม่เหมือนเครื่องไอพ่นนำรถสโลกก็ถามท่านป้าน้อยก็ถามพระท่านว่าไอ้นั่นเป็นเรือใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่ถามเมื่อถามไม่ว่าเรืออะไรท่านก็บอกเรือบินถามว่าบินไปไหนท่านก็บอกว่าบินไปโลกชมพูก็ถามไม่ว่าจุดที่เขาจะไปตรงไหนท่านก็ชี้จุดไปจุดเขตของคนจมูกดงคนจมูกฟีบอย่างชาวเอเชียนี่เขาไม่ลงมาเพราะว่าชาวเอเชียยังมีความฉลาดไม่พอเท่าเขาแต่ชาวจมูกดงดงอันนี้รู้สึกเขาฉลาดมากเขาสนใจความฉลาดของชาวเอเชียตุลายเดินกราบเรียนให้ว่าหลวงปู่เจ้าคะจะไปชมเรือได้ไหมท่านก็บอกว่าได้จึงพากันเลี้ยวซ้ายเดินไปนิดเดียวก็ถึงเรือเข้าไปในเรือแล้วปรากฏว่าไม่มีคนอีกคนสักคนก็ไม่มีร่องรอยของคนก็ไม่มีก็ปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างทำความสะอาดเรียบร้อยหมดเก็บกำไว้อย่างดีปิดมิดชิดแต่ว่าฝาเปิดฝาประตูเปิดตามปกติก็ปิดสนิทแต่ว่าพอพระท่านเอามือเข้าไปแตะประตูก็เลื่อนออกไม่ใช่ดึงออกประตูเลื่อนออกเองจึงพาเข้าไปชมในเรือไม่มีอะไรเป็นอาวุธที่นั่งเรียบร้อยไม่ใช่นั่งอย่างเหนียวนอนก็ได้ที่นั่งกว้างขวางทางเดินก็กว้างขวางแต่สิ่งที่ประหลาดที่สุดก็คือไม่มีส้วมแล้วก็มีจุดหนึ่งมีกล่องคล้ายกล่องแก้วแต่แข็งมากอาจจะเป็นเหล็กใสเก็บยาแบบทับเสี่ยงทับโซนไว้เยอะเขาเขียนหนังสือไว้พระท่านก็อ่านท่านก็บอกว่านั่นเป็นยาที่เป็นอาหารคนทุกคนถ้าไปกับยานพาหนะอันนี้จะไปไกลแสนไกลที่ไหนก็ตามวันหนึ่งจะกินยาแค่เม็ดเดียวจะสามารถทรงร่างกายได้ก็มีกำลังดีจุลัยเธอก็กราบทูลหลวงปู่ว่าถ้าอย่างนั้นหนูอยากจะได้บ้างจะเอาได้ไหมท่านก็บอกว่าไปอธินาทานเจ้าของเขายังถือว่าเป็นของเขาอยู่ เขาไม่ได้ทิ้งเขาเก็บไว้มิดชิดอย่างนี้แล้วก็เรือเขาก็ปิดสนิทแล้วเราเข้ามาด้วยปาฏิหาริย์เอาของเขาไม่ได้เรื่องความเราสองคนน้องป้าหลานก็ต่างคนต่างเสียนิดเสียดายอยากจะได้ยาแต่ก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกไม่กล้าแสดงกิริยาเพราะเกรงใจพระท่านพระท่านก็บอกว่าไปกันดีกว่าไปข้างหน้าอย่าพบอะไรดีกว่านี้เดินกันไปสักครู่เดียวคือประเดี๋ยวเดียวใช้เวลาประมาณสักหนึ่งนาทีแต่มาไกลมากเป็นการเดินแบบลอยขานั้นลูกโซ่ก้าวไปก้าวมาก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาแต่ไม่เร็วจัดก้าวช้าๆแต่รู้สึกว่าเร็วมากก็ไปพบสถานีประหลาดอีกสถานีหนึ่งสถานีนี้มีสภาพเป็นเงาคล้ายๆกระจกทั้งสี่ด้านแต่ได้ว่าไม่มีลูกตาส่องมีความใหญ่โตน้อยกว่าสถานีอื่นฉะนั้นนี้ก่อนความใหญ่โตของสถานีนี้ก็มีความยาวประมาณ8เมตรกว้างประมาณ5เมตรสูงประมาณ7เมตรเหมือนกันนี้ด้านหนึ่งของสถานีก็มีจอเยอะจอดูเห็นหมดเหมือนกันดูโลกมนุษย์ชมพูทวีปหรือว่าโลกชมพูเห็นหมดทุกอย่างการเคลื่อนไหวทุกอย่างเห็นหมดป้าน้อยก็เป็นคนสน มือก็แย่ตรงนั้นแย่ตรงนี้ก็ปรากฏผลปรากฏผลว่าพอแย่ปั๊บมันก็ย้ายที่มองที่มองต่างๆตามจุดต่างมันจะมีปุ่มสำหรับบังคับไอ้ที่นี่มองจุดนั้นขึ้นออกขึ้นจอนี้ปรากฏปุ่มนี้ขึ้นจอนั้นแล้วก็ย้ายปั๊บไอ้จอนั่นแหละจะย้ายที่เคลื่อนไหวไปได้คล้ายๆกับหน้ากล้องใสแต่ว่าสภาพของกล้องไม่มีป้าน้อยก็ดีจุไรก็ดีก็แปลกใจพระท่านก็บอกว่าลูกและหลานรักสถานีนี้ถึงแม้ว่าจะเล็กกว่าสถานีก่อนก็มีอนุภาพมากกว่าสถานีก่อนมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสถานีนี้นอกจากจะดูโลกชมพูได้แล้วการเคลื่อนไหวต่างๆของโลกชมพูจะเป็นจุดไหนก็ตามตามที่เขาต้องการเขาจะทราบหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่เก็บไว้ในตึกในรามในตู้ถ้าเขาต้องการจะเห็นเขาก็เห็นภาพได้ด้วยอัศจรรย์มาก นอกจากการดูภาพได้แล้วก็ยังมีสิ่งอัศจรรย์คืออาวุธสำคัญคำว่าอาวุธนี้ไม่ใช่อาวุธทำลายคนอื่นแต่ว่าเป็นการทำลายอาวุธที่จะมาทำอันตรายประเทศของเขาป้าน้อยคันปากทนไม่ไหวกราบเรียนให้ว่าคำว่าประเทศของเขาว่าเขาชื่อประเทศอะไรเจ้าค่ะท่านก็ยิ้มแล้วท่านก็ตอบว่าชื่อประเทศที่ฉันไม่บอกนี่ก็หมายความประเทศนั้นชื่อว่าท่านไม่บอกก็คือไม่บอกประเทศให้ป้าน้อยก็ถามต่อไปว่าประเทศที่ทำเจ้าของเขาอยู่เมืองโลกชมพูหรือว่าโลกพระจันทร์แล้วก็ตอบว่าท่านไม่มีสิทธิ์จะบอกป้าน้อยก็มองไปมองมาทำทัศนะของคนผู้ใหญ่สนใจมากๆก็รู้สึกว่าพิถีพิถันมองไปมองมาเห็นภาพจมูกดงตรงหนึ่งปรากฏเป็นภาพขึ้นมาเธอก็ถามพระท่านบอกว่าผู้ที่ทำนี้เป็นฝรั่งใช่ไหมแต่ก็บอกว่าที่นี่เขาไม่มีฝรั่งแต่ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ของชาวโลกที่เขาทำได้เขามีความเก่งกาจมากว่าน้อยสลัมพันในใจว่านักวิทยาศาสตร์นี้เขาเป็นช่างประดิษฐ์คิดคนต่างๆสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปก็เป็นไปได้อย่างโลกพระจันทร์กับโลกชมพูไกลกันแสนไกลชาวโลกชมพูก็มาได้แต่เห็นทุกสิ่งที่อย่างคนอยู่ต้นทางก็เห็นหมดคนทั่วโลกก็เห็นหมดเพื่อความว่าถ้าใครดูโทรทัศน์ต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างรู้ได้ยินเสียงก็พูดกันเป็นความมหัศจรรย์ของมันสมองยากนักจนต้องถือว่าเป็นคนมีบุญเธอก็หันเข้าไปปรึกษากับจุลไลว่าหลานคิดไหมว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามาจากไหนจุลไลก็บอกว่านักวิทยาศาสตร์เป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างประดิษฐ์ถ้าชาติก่อนจริงๆน่าจะมาจากชั้นนิมมานรดี เพราะว่าเทวดาชั้นนิมมานรดีเนี่ยเป็นนักนิรมิตถ้าเทวดาชั้นประนิมต้องการอะไรเทวดาชั้นนิมมานรดีก็ได้นิรมิตให้หมดการนิรมิตหรือประดิษฐ์คือคิดค้นมันก็มีสภาพเหมือนกันถ้าเป็นคนต้องคิดต้องทำถ้าเป็นบรรดาคนเทวดาคนนึกเอาเฉยๆเพราะเทวดาไม่มีธาตุสี่แต่มนุษย์เรามีธาตุสี่ก็ทำจับของที่เป็นส่วนหนึ่งของธาตุสี่มาปรับปรุงได้พระท่านก็หันมายิ้มท่านบอกการตัดสินใจอย่างนั้นดีเพราะความเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆมาจากชั้นในมารดีเกือบทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่หมายว่าทั้งหมดเสียจริงๆป้าน้อยก็กราบทูลถามท่านว่าที่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่ไปจากชั้นมันนิมมารดีเนี่ยเขาทำอะไรท่านบอกว่าถ้าไปจากเทวดาชั้นนี้นะจะคิดเฉพาะด้านสันติอย่างเดียวอย่างการมาเที่ยวโลกพระจันทร์เที่ยวโลกพระอังคารเที่ยวโลกพระพุทธพระศุกร์เที่ยวไหนก็ตามหรือเที่ยวโลกเกศวันนักคิดเพื่อเที่ยวนี่เป็นชั้นมาจากชั้นนิมมารดี แต่พวกเค้าคิดคนคิดอาวุธนี่ไม่ใช่มาจากท่านนิมมารดีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอาวุธเป็นเครื่องทำลายประหารชีวิตคิดจะสร้างบาปอันนี้ก็มาจากชั้นอื่นแต่ถามว่าชั้นอื่นสามารถทำได้หรือก็ตั้งเลยบอกว่าเขาสามารถทำได้ไม่กันแต่ว่าถามก็น้อยก็กลับเปลี่ยนถามได้บอกว่าเพราะอะไรในเมื่อมาก่อนนี้เขาเป็นเทวดาแล้วก็มาเกิดเป็นคนน่าจะสร้างความดีสร้างบารมีต่อทำไมต้องมาสร้างอาวุธเข่งฆ่ากันท่านก็ตอบว่ามีเยอะไปคนที่ไปจากชั้นดีมีบารมีมากพอเกิดเป็นมนุษย์ก็ลืมความดี ลืมความดีลืมบุญกุศลที่ตนทำเพราะรสชาติไม่ได้ขาดการศึกษาด้านนี้โดยเฉพาะแต่ว่าวิชาการด้านเองเขาดีเขาก็ทำคิดจะฆ่าคนนั้นคิดจะฆ่าประเทศนี้คิดจะฆ่าเราทหารเหล่านั้นก็รวมความว่าการเห็นผิดการเข้าใจผิดเพราะมิจฉาทิฏฐิคือบาปเข้าสนองใจเป็นของมีจริงดังนั้นเลยบอกว่าการคุยกันเรื่องนี้ก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่ดีเราจะช้าเกินไปเราตรวจดูกันต่อไปในวัตถุคือสถานีนี้จะเห็นว่ามีปุ่มหนึ่งจะสามารถเปล่งแสงออกไปได้คือรังสีต่างๆตอนน้อยก็ถามว่ารังสีต่างๆเขาใช้อะไรท่านบอกว่าถ้าปุ่มนี้นะเมื่ออาวุธฆ่าศึกเข้ามาในข่ายที่เขาต้องการจะป้องกันเมื่อกดปุ่มนี้ลงไปรังสีจะพุ่งไปที่อาวุธนั้นอาวุธจะเบนทิศทางเขาจะเบนไปไกลแสงไกลในตามให้เบนกลับหลังหันกลับที่เดิมก็ยังได้นั่นหมายความอาวุธนั้นจะไปทำลายเจ้าของเองและปุ่มที่สองปุ่มนี้เขาจะยับยั้งอนุภาพของอาวุธสมมติว่าถ้ายิงจรวดมากระทบรังสีนี้เข้าจรวดนั้นจะด้านถ้าไปตกปุ๊บที่ใดที่หนึ่งก็ตามจะด้านเฉยๆไม่มีการระเบิดแต่ต้องการให้ไปตกที่ไหนก็ใช้รังสีจุดเดิมสั่งเบนทิศทางแต่ว่าสำหรับปุ่มที่สามเมื่ออาวุธยิงเข้ามาเขากดรังสีนี่ปรากฏขึ้นอาวุธนี่จะทำลายคือแตกนาอากาศป้าน้อยก็ถามว่าสำหรับสถานีนี้จะสั่งการให้อาวุธไปลงที่ไหนนั่นได้ไหมท่านบอกได้เลยสมมติว่าถ้าเขาเองเขายิงจรวดจะไปที่ใดที่หนึ่งก็ตามบังเอิญจรวดของเขาก็ดูตามภาพในจอจะลงผิดที่ผิดทางที่เขาต้องการเขาจะกดปุ่มเบนจรวดนั้นให้ลงเฉพาะจุดที่เขาต้องการได้ทันทีก็รวมความว่าสถานีนี้เป็นสถานีที่มีอนุภาพมากกว่าสถานีก่อนป้าน้อยก็กราบทูลถามว่าแล้วสถานีนี้ฐานที่ตั้งคือคนสั่งการอยู่ที่ไหนท่านบอกอย่าถามท่านเลยเป็นกฎของกรรมท่านก็หันมาถามจุลัยว่าหลานรักอยากจะเที่ยวต่อไปไหมจุลัยก็กราบเรียนบอกว่าอยากจะเที่ยวต่อไปเจ้าค่ะท่านบอกว่าจะให้ดูอีกสถานีหนึ่งเป็นสถานีเล็กๆท่านก็พาไปแล้วเข้าไปถึงนั้นเป็นสถานีย่อมๆอาคารกว้างจริงๆประมาณ4x4คือกว้าง4เมตรแล้วก็ยาว4เมตรเป็นสี่เหลี่ยมสูงประมาณ7ศอกไม่โตเลย7ศอกก็3เมตรครึ่งต่ำๆแคะๆแต่ลักษณะคล้ายๆกับสถานีที่2มีอะไรคล้ายคลึงกันมากแต่ก็บอกว่าดูที่จอให้ดีสิพอมองที่จอแล้วสถานีนี้มองเฉพาะเอเชียอย่างเดียวถ้าจะเบนทิศทางไปทางยุโรปหรืออเมริกาจะจางมากดูไม่ถนัดดูได้เหมือนกันจะไม่ถนัดรู้สึกจางๆมากก็ลงความว่านี่ก็จุลัยก็กราบเรียนถามว่าหลวงปู่เจ้าคะอยากจะทราบว่าสถานีนี้ใครสร้างท่านก็เลยบอกให้ถามป้าน้อยเขาสิป้าน้อยเขาคนชอบดู ป้าน้อยคนชอบไปสวดป้าน้อยก็นั่งนั่งมองดูสถานีสักครึ่งนาทีก็ตอบบอกว่าเออสถานีนี้จมูกไม่โด่งนะจมูกแฟบๆใส่เสื้อคอตั้งก็องค์ความนักวิทยาศาสตร์ที่ทำเนี่ยเป็นคนจมูกต่ำๆแล้วก็ใส่เสื้อคอตั้งจุไรที่ก็มองมั่งจุไรบอกเอ๊ะนี่มีขาดรอยด้วยนะคะนอกจากจะมีเสื้อคอตั้งจมูกไม่โด่งแล้วมีขาดพื้นนี่ก็มีอย่างนี้ด้วยพระท่านก็ยิ้มแต่บอกคือดีมากใช้กำลังใจได้ดีแต่ก็อย่ารู้ละเอียดเลยนะเอาแค่นั้นก็แล้วกันก็รวมความว่าสามพระฐานีไม่รู้ใครเป็นใครกันแน่พระท่านก็บอกว่าเท่าที่พามาดูเนี่ยเพราะการมาครั้งแรกมันไม่มีเวลานี้สถานีทั้งสามนี่เกิดขึ้นมาใหม่จึงมาให้ดูจะได้ทราบว่าเวลานี้คนเรามีปัญญาสามารถดีมากได้เป็นกายขึ้นมามากสามารถจะทำอะไรก็ได้การอยู่กันคนละโลกมองกันอะไรก็ได้รู้สภาพความเป็นมาถ้าใครมีภาพอะไรที่ต้องการจะสามารถจะบันทึกภาพไว้ได้แต่บอกเท่าที่ดูนี่ไม่มีความหมายอย่างอื่นให้ดูเฉยๆและไม่ต้องการให้รู้อะไรแต่สิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งกว่านั้นมีอยู่นั่นคือท่านพาไปอีกจุดหนึ่งไกลจากที่นั้นพอควรถ้าจะเทียบกับเมืองมนุษย์เราแล้วก็จะใช้เวลาระยะยาวทางไกลประมาณ50กิโลเมตรขณะที่ลอยเคว้งฟังเป็นอากาศต่ำๆมองเห็นสายเบื้องหน้าขาวพึบแต่ไม่ใช่ขาวเป็นสีเงินเฉยมีแพร่พาเป็นระยับจับแสงคล้ายๆกับแสงต้องแสงอาทิตย์ต้องมีประกายขึ้นมาสวยมากพระจึงพาลงที่นั่นท่านบอกนักท่านลักษณะทรายแบบนี้นะมีที่ไหนที่นั่นมีทองคำและเป็นทองคำที่มีกำลังหนาแน่นมากเป็นทองคำที่ขุดไม่ลึกเพียงแค่มือกวาดทรายออกก็ถึงทองคำแต่ไม่ใช่ทองคำแท่งเป็นแร่ทองคำว่าไม่ใช่แร่ถลุงนะเป็นทองคำแท้เม็ดเล็กๆท่านบอกว่าพิสูจน์ดูก็ได้แต่สองคนทั้งป้าทั้งหลานก็นั่งลงเอามือกวาดทรายกวาดลึกลงไปประมาณสักครึ่งฟุตก็ปรากฏเลยเห็นเม็ดทองหรืออารามเป็นทอง 100% ทุกคนก็ตะลึงพระท่านบอกว่าดูได้นะแต่ว่าจะหยิบเอาไปป้าน้อยก็กราบเรียนถามว่าเขามีเจ้าของหรือท่านก็ตอบว่าเธอไม่ได้นำขันห้ามาแบกไปไม่ไหวหรอกที่มาที่นี่ก็อยากจะบอกให้ทราบว่าทองจุดเนี้ยเป็นสายเดียวกับทองที่เชียงรายและลำปางนุ้ยดุลัยก็ถามเหมือนว่ามันคนละโลกนี่เจ้าคะเชียงรายและลำปางเนี่ยเป็นลูกของโลกชมพูแต่ว่าสถานที่นี้เป็นโลกพระจันทร์ท่านก็หันมาถามบอกว่านักวิทยาศาสตร์เขาบอกแล้วใช่ไหมว่าในอากาศมีกระแสไฟฟ้าเดินเป็นปกติทุกคนก็งงในเมื่อในที่สุดท่านก็บอกว่าเอาเวลาเขาจวนจะเลิกกันแล้วการเจริญกรรมฐานในวิหารร้อยเม็ดวิหารแก้วน่ะเขาจะเลิกกันแล้วประเดี๋ยวเขาจะคอยในเมื่อเขาเลิกกันก็เห็นคนสักคนนั่งเฉยๆดีไม่ดีเขาคิดว่าตาย เขาจะนำไปฝังในลำบากเปล่าท่านก็พากลับแต่ว่าก่อนที่จะกลับก็แวะไปที่เชียงรายกับที่ลำปางท่านบอกว่าจุดนี้เป็นทองเฉพาะที่เชียงรายจุดนี้เนี่ยมีทองคำนะแต่กระแสจุดใหญ่ๆเขาต้องคำยังไม่มีใครทราบนั่นสายเดินของทองคำสายเดินเดินสายมาตามทางนี้ยิ่งไกลออกไปยิ่งมีความจางสูงเวลานี้ไกลจากสายที่ไกลออกไปมีความจางสูงแล้วก็มีกระแสข้างๆได้ระหว่างมานานแล้วประมาณทั้ง30 ปี30 ปีเศษผ่านมานี่ชาวเขาเขาขุดได้กันทุกวันเออขอโทษเรียกว่าชาวเขาก็แล้วกันชาวเขาก็ขุดได้กันทุกวันเวลานี้เขายังขุดกันอยู่ แต่ก็ความจริงที่เขากดจริงยังไม่ถูกสายถ้าสายจริงๆต้องดูว่าเขาลูกนี้มีลักษณะแบบนี้จุดสีขาวอยู่ตรงนี้โคตรชิ้นนี้อยู่ตรงนี้ลักษณะของเขาเป็นอย่างนี้ข้างซ้ายของเขาข้างขวาของเขาเป็นอย่างนี้ถ้าหากเดินตามสายนี้ยืนจากเขาลูกนี้ออกไปหันหน้าไปทางทิศใต้ขุดตามทางสายนั้นเขาจะเจอแหล่งทองคำที่มีความสำคัญมากแต่ถ้าว่าเราเป็นนักบุญก็ไม่ควรที่จะเข้ามายุ่งกับทองคำประเภทนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรเรื่องอะไรก็ไม่ทราบคือว่าทางราชการเขารู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่วาระมันยังไม่ถึงคือว่ายังไม่มีคนมาทำสัมปทานละมั้งนั่นเป็นหน้าที่ของมันเมืองเรื่องเราไม่เกี่ยวเวลานี้อีกว่าเดี๋ยวเดียวก็หมดเวลาขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์บุญผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้อ่านทุกท่านสวัสดี